หลวงตาครับหลายท่านมองเห็นถึงความเพียรพยายามของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อชักจูงคนให้มาทางธรรมมีสติในการครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทและรู้จักสั่งสมบุญทานบารมีไว้แม้แต่เด็กๆที่เข้าวัดตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบหลวงตาก็มีวิธีการชักจูงให้เข้าวัดโดยการให้ความเมตตาไม่ถือสาความไม่ประสาของเด็กที่ตั้งใจมากราบท่านท่านมีขนมมีของฝากให้ติดมือกลับไปทุกครั้งจะต้องให้ของกลับไปเต็มทั้งสองมือพร้อมกับบอกเด็กๆว่าเอาหอบไปมีตัวอย่างความไม่ประสาของเด็กที่เข้าไปกราบท่านครั้งนั้นท่านหันไปทางศิษย์ที่เข้ามามอบทองและเงินร่วมบุญกับท่านเด็กน้อยคนนั้นตั้งใจที่จะถวายของให้หลวงตาเห็นท่านไม่สนใจหลังจากรออยู่นานแล้วจึงเอื้อมือน้อยๆไปสะกิดบ่าหลวงตาพร้อมกับเรียกท่านด้วยเสียงอันดังว่าหลวงตาครับหลวงตาครับผู้คนตกใจส่งเสียงฮือกันทั้งศาลาหลวงตาหันมามองเห็นเด็กน้อยกำลังสะกิดบ่าท่านท่านหัวเราะด้วยความเอ็นดูผมเห็นภาพนั้นแล้วต้องยิ้มด้วยความสุขที่ทั้งเด็กและหลวงตาต่างยิ้มแย้มหลวงตาได้ให้รางวัลเด็กน้อยเป็นพิเศษกว่าทุกครั้งท่านบอกว่าเอ้าหอบออกไปเวลาหลวงตาหัวเราะทุกคนจะหัวเราะไปด้วยและรู้สึกมีความสุขแม้กระทั่งการเล่าเรื่องต่างๆหลวงตาท่านก็จะเล่าไปขำไปท่านมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายทั้งเรื่องราวของพ่อแม่ครูอาจารย์และพระทั้งหลายที่ท่านได้มีประสบการณ์ร่วมกันเรื่องเสือเรื่องสัตว์ต่างๆท่านสอดแทรกเล่าให้ฟังไม่เคยขาดแม้ท่านมีอายุจะครบ8รอบแล้วท่านก็ยังมีอารมณ์ขันและตอบปัญหาต่างๆได้รวดเร็วและเฉียบคมเหมือนเดิม